قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سورة النمل کی دو دعوی بھی یو دا چی عالم الغیب اللہ دے بغیر دا اللہ نہ بل سوک بغیب نہ پوئی گی دویم دا چی سلامتیا ورکون کی دنیا کی اللہ دے بغیر دا اللہ نہ بل سوک بچکون کی نشتا پا دی لنبے دعوی بانی دی صورت کے دو واقعات ہو یو واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر دا اللہ جلیل القدر پیغمبر و خود غیب و علم و سرنو دویم واقعہ دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹول دنیا بادشاہ و دا اللہ پیغمبر و دا بلقیس تو بادشاہ نہ خبر نو یوی وڑی مرغے نہ خبر نو چی دا روک رقم پلے تلی دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سیدی مارغان و حاضری واغستا او هدهد نو را پیدا شو د زورنی نه پس هدهد خپل عذر پیش کړ چې زه ځکه نو ما چې زه بل ملک ته تللی وم او ما په هغې کې داسې خلق ولیدو چې ګوره هغه مشرکان دي خزا دا باغی بانی بادشاہی کی ٹول دا غی تابی دی او دا خزا و مو دا قوم ٹول دا نور تسجد کی اگی سر دیر غم رو دی خبری سلیمان علیہ السلام و سلام تا چکل دا خبر رو شو نوی خواج نم خودی نا خوز دا پتا ما تن لگی چی تا رشتینی او که دروغ جنی دی نم دا معلومی گی چی سلیمان علیہ السلام علم الغیب ندی زکا هدهد رشتینیو لاول د هدهد نه نو خبر چې دا مرغې زما د حکومت د مرغونه کوم طرف ته روکه شوې ده ټولې حاضر دي او دا پکې نشته نو د هدهد نه خبر نشو دویم هغې چې کوم خبر راوړو هدهد نو د بلقیس او د هغې د حکومت نه نو خبر دا دویم او دریم دا هدهد ته وایي زه تاله خط تر کومه دا اوس ما ته پته نشته چې ته رښتیا وایې او که دروغ وایې اوس که دی په غیبو پوهېدی نو بس دے خط تم بیا ضرورت نو و تبیوی جتا بلکل رشتی نی و معلومی گی دا چا علم الغیب اللہ دے دا غیب و علم اللہ چا تا ندور کرے دی وجن حدود تا سلیمان علیہ السلام یو خطولی کو مختصر او دی خط کی سلیمان علیہ السلام دے بلقیس دعوت ورکو دی ندا معلومی گی چا انبیاء و ہر قسم دعوت چلو لے دے چې کوم ځای کې خلق حاضر دی نو که شپه ده او که ورځ ده که حالات ښه دي او که حالات ښه نه دي نبی د الله ولاړ دی او د الله توحید بیان کړی دی چې کله ضرورت راغلی دی نو په بازار ګرځېدلی دی په خیمو ګرځېدلی دی چې کله ضرورت راغلی دی په چوک کې ولاړ دی او ښکاره بیان یې کړی دی چې کله ضرورت راغلی دی نو پټ دی او سړی کور ته ورغلی دی او هغه سره په دې باندې جرګیم کړی هر قسم محنت او کوشش هغوی کړی دی نو دې سره سره هغوی دعوت په خط باندې هم چلولی دی دا لاس چې کوم کار کوي نو دا ژبه هم کوي ځکه کومه خبره اظهار د هغه خبرې چې ستا په سینه کې ده په ژبه باندې دا هم دعوت دی خود دغه خبر اظهار په ګوتو باندې چې په خط ویلي کې دام اظهار دی دام اشاعت دی دام خورول د الله دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سور بادشاہانو ته خطونه لیږي اعلان به وکړو وی څوک ته پتا سو کی چې هغه زما دا خطو سی قیصر ته یو به پاسې دا خط زما وو سی کسرا ته دا خط زما وو سی هرقل تا دا خط زما وسی پلانی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اغه زمانه اغه خطوط وسم موجود کم چې نبی صلی الله علیه وسلم لیکلی او پاغي باندې به مهر لگاو د خپل غوته یو بادشاہ تا بل نجاشی تا لیکلی هرقل تا لیکلی پرویز تا لیکلی اسوره دعوت تا توحید چې په کومه طریقه باندې ستانه کیږي نو تبا کې صدا आवाज نه چې کوم ځای ته تنش رسیدې نو هلته ستا جب کار نه کوي ستا آواز څوک نه اوري نو په ګوتو نه کار واخله لیکلو کا قاصد تیار کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې څنګه قاصدین نو داسې سلیمان علیه السلام او دې معجزې ته وسګور خطی ولیکو مختصر او خطی ام دے ہدہد لور کے دے مرغیلا اللہ دا مرغون انکار اغسطے مرغان اللہ دیر کرون اغسطے دے مرغین اللہ دا کرو اغسطے ابراہن چکل را روانو دا اللہ دا کور دا روانو لدہ پارا نو اللہ دا مرغون کرو اغسطے لخکری ندی را لیگلی نو دا انسانانو نو دا پیریانو نو دا ملیکو دا مرغو پا صورت کی او لخکر را گئی وڑے وڑے مر گئے او اگیلے اکانی ورکڑی اکانی پا جہنم کی گرم شوی او دا ہر مجرم دا پارزان زن لکانی دست دا مرغو دیر لوی صفات را گلی دی ہم یو عالم دی لکا سنگا چی دا انسانان یو عالم دی نو عالم تیور دا مرغان یو عالم دی نو ما شوزان لیو عالم دی نو مرودیانو بانی یو زرغون در آغی عالم نا چه دیر زیادیم نورا خوشی کری خود آغی چه کم زین بندی اغا اللہ بند کری تنی دی ما شو توم دا انسانا نشتینگی دی نصور سوره وشو بس دا گوتی چه دوارا یوزه که دور سوره وشو او پا آغی که ما شی را بار شو او چه را بار شو نو پا نمرودیانو بانی اون ختم انسان بچ ماشی شروع شو نو وینا بے ختم شو نو غاہ بے ختم شو نو تشاڑان چوا پاتی شو اللہ دا ماشو نو مکارا غصتے سلیمان علیہ السلام حکومت چونکی پا مارغانو بانے انو ہوت ہوت تیوی دا خط باوالی او دا باور سکتا ہوت ہوت لانو او چکل او رسیدن یو روایت دادے دا بلقیسو او دوا پا خپل محل کی خپل بانگل کی او دا غیب انگلی ته چې سور دروازې لګیدلې وا په غیب پس بند وي ایو سکونه خاوند نه یوازې بوزن له نو دا یو روایت دار چې دا برا پاسې ده نو څنګه برا پاسې ده پته به دې ته نه لګیدل چې سټیم دی اوس ناغه کومه ناغه چې شو د دې په محل کې درې سوه شپېته روشندانه نو چې پاغي بنور راخکاره شنو د دې په مخ باندې بنور ولګي نو دا به پوه شون را پا به سیدا لاول به سیدا وکړ نور یا به محل کو لوک نو هده هده راغلی او په دې روشندان کې ناس نو نور نخ کاری دو نو دا پوه نشو دا یو روایت او دویم دا چې دا و دوا نو دا څنګه راویخ شوه دا په روشندان کې کېناستو نو چې تماشه وکړه یاره بلقیس خوده ده نو هغه خطې واغستو او کته ورکوزه شوه نو د هغې د سینې د پاسه کېناسته خط م کېښوده وي هغې لیم ټونګه ورکړه چې دا راپاسي بسه راپاسې چې وی کاتو چاپېره ګوري دروازې بندې حیرانه شوه چابیانې به هغې ځان سره یخې وي د بالښت د لاندې چابیان یو کته غم په ځای باندې پرتی وی لاړه په دروازو باندې وګرځیدا نو چې بیا وکاته نو مرغه نستر دا یو دویم روایت دا دی چې دا کله لاړه وی کاته نو په دې محل کې دې سره ټول عمل ناستا او وی خو او بلقیس داوم ناستا چې دې وکاته چې دا خو ډېر خمو خدا بس هغه خطې واغستو او د بلقیس خواله یې وړ او د پاسه ودرېده په رپېدو شوه وزر یې راپوهي لکه مرغۍ چې رپېږي په یو ځای باندې خطې د هغې په جولای کې وغورځو نو ټولو خلقو هم وکاته او بلقیس هم وکاته خو قوی روایت دا ڈمبے رے سدا ادوا اگر سدا دو مفسری نے ذکر کرے دے خو قوی روایت دے نور خلق نلی دلی دے انہیں پتا کا وقت کیوں صرف دا یواز وا ادوا پدے خط راوی خشو خط کو لوک نچوی کو تو نپاغی کی دا جملہ وانہو من سلیمان مختصر خط خیر الکلام ما قل و دل ولم یطل فیمل بہتر خبر وی دا اغد چ ډیر لنډ ویو نور مطلب یو گدی او گد نه وی سړی پریشان کی تی بیا به ختمې دو نه پویږي قطبی کتاب ته جوړ شي سو دا به سن ختمې شي از ملای او مسئله شروع کینې ته به یخ وای پکو دی به دا خبر کله ختمې ولې دا غجبه کې فصاحت نه ناغه خبر دا غنه وګدیږي وګدیږي او چې کله یو انسان فصیح الله پیدا کړی دی نو بس هغه به لنډه خبره وکړي او ډېر لوی مطلب به یې په هغې کې. نو دا خو سلیمان علیه السلام او د الله پیغمبر وو او هغه چې سوي او سه کولو نو دا د الله په حکم باندې کېدو. څنګه چې قرآن مختصر دی او د دې ډېر لوی مقصد دی دنیا کتابونه تاسو وګورئ د دې په شرحو باندې ستړي شو په یو لفظ کې شروع شي نو بس لګیا یې شروع وي په جلدونه جلدونه ولیکي خود قرآن تفسیر ختم نشی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین انه من سلیمان دا پتو لگی رچ خط چارا لے گلے و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا دا خط کے شان دے دا دین دا پتو لگی رچ دا خط دیر لوی خط دے دا عظیم الشان خط دے دا اللہ پنم شروع شوی دے رحمان و رحیم بادشاہ دے اسے دا عام و خلق و خطونہ ندی او مقصد پہ کسر اللہ تعالی علی و اتونی مسلمین دا مختصر خطو خط بلقیس الوستو او پا خپل قاری اوا پوی دن کیوا الوستن کیوا فیصلے اکڑا تو اس پا ملا راجم کنو طول و خلق تا اطلاو شو جتا سراشے مشران طول راجم شو کی ناس دی مشرانو ته وی ز پخپلې او فیصله نه کومه دام دغې دو خيارتوب یو نه خو مفسرین وی فیصله به تاسو کوی ما تاسو مشورې لره وغوښته او دا ډېر ښه خبره وه هغې په اعتماد کې واغستو ته به خپل عمله په اعتماد کې اخلي دا نه چې بس زه بادشاه یم او ټیک ته ته بادشاه یې خو چې ته یو حکم نافذ کې نو په دې خلکو کې هر قسم خلق شته چې ګوره زمونږ نه تپوس نه کو دے دا حکومت تا سنا جوڑ شوے دے ولی منگا واتا تا سب خشاخ کارا شو سا منگا پوی دونے نا منگا خوبیتا پوس کرے وے کنا خوز دیر خلق مشران پا دے بانی خوابا کی گی دے او مشر نا چا بای تازم نا ولی تا پوسو نکو نا آغا او خیارا وا پادشایی ام کولا او خیارا وا خلق پا اعتماد کی غست دو طول مشران دا قوم دا غس خطر آغلے دے او خط دیر جیبا دے دیر زتمن خط دے تاسو دے بارا کی صف ایسا آغیوی مونگا سا کمزوری خو نیو مونگا خطا قطور خلق نیو او دا جنگ دتیو ٹریننگ شدیو امر کوا دا بوستا تا خبر پاتی اللہ دا دی خط ذکر کی دی روانو آیاتونو کی قالا اوی سلیمان علیہ السلام ہدہدتا سنندرو زردا چی مونگا گورو فکر کو سوچ کو اصدقتا چی آیا تارشتی آویلی دیم کنتا من الكاذبین او کنیتا دا دروغ جنونا مونگتا دا پتا نلگی سلیمان علیہ السلام خبر اکی دزلنا دانا چکنی پا حقیقت کی پوا دے او خبر اکی بیا او خبر تا ضرورت نو خونا اگی تا دا علم نو چی دا مرغی رشتی آوی او که دروغ وی لحاظ آتا دی معلومون دا پار تدبیر دا دے اذا حب بے کتابی هادا اوسا کتاب زما هادا چدارے دا خط زما دا لیکل خط تے مضمون دے دا لیکل دعوت تے تبلیغ نامہ دا فالقه الیہم دا خط اوسا او غردوا دا خط الیہم دیتا تا چکم قوم لیدلے دے تا خبر راوڑ دے دا غیمالا چې داسې قوم دی داسې ښځه ده داسې بادشاهانه ده داس دنور عبادت کی آغ خلق تو زما دا خط وسا وی غرد ہوتا ثم تول عنهم بیا ڈڑی تشر دینا ثم تول عنهم بیا وولر دینا یو طرف تکینا رازم داسی خور مرغیتا دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دا کن یو دا خط وڑلو او بیا لکه د انسان په شان وته وی بیا ډړی تکینا طرف ته دا سه بنو واپس کیږي وګورا چې دی سه جواب کوي دی سه مشوره کوي په خپل میاس کی بیا به خبر مال راوړي فندر نو ګورا ما دا یرجعون چې دی سه واپس کوي جواب خو په حال باندې ځان پوکا او دغې نه رستو راشه خود خود لاړو او خطی وړ یې په مخوک کې نیولې دی او یې وی ځان سره په وزرو کې نیولې دی. بعضې مرغۍ هم داسې شته چې په دې وزرو کې شی ځان سره ساتلی شي او یې په پنجو کې نیولې دی ورسو خط بلقیس وکوته او هغه پرې پوه شوه چې خط راغلی دی ما ته د چارو طرف نه جنوب سلیمان دی علیه السلام او د خطا مضمون د زمانه دا طلب کی دا زمانه غواړي. قالت نو دی بلقیس یا ایها الملو اے مشرانو زما د ملک اے متبرو مشرانو انی القی الی یقینا زچیم القی الی غرزول شوی د ما تا کتاب کریم یو خط عزت من دام دا غید و خیارتو بیا ونخوا چرا دی خط تعریفو کخ دی خط صفتو کخ القی الی کتاب کریم یا خدا تعریف دا دی وجه نکی چه خطو پا دا سه طریقه ندر آگره لکه سنگ چیر دنیا خطو نخلقو ترازی او دا بالکل واضح وا دا غی خط تا کرامت نخم داوا عزتمن خط تی دا ولی زکا چه مرغی را وڑه ده خطونه خو انسانان قاسدان ده وغی پاس بانیز غلی یو طرف تاو بل طرف تاو خط غستی ده و بادشاه بل بادشاه لی رسی یا ده و بادشاه و یو امیر تی رسی او تا خواجیبه گون تا کارو دا سلسله خو به صحابه پوخ کم نوا عمر سب ده دی خط تا پار یو سلسله شو روکره ده داک ده یو کلی نوا داک ورکو اسواله لچ دا پلانی کلی دورا سوا اس پس رو شا وغا با دا دی زین خط واقستو تینزه میلا لس میلا مزل بیوکو نال تبو تا بولو لارو او اغا با داغ زین داک راوڑو مدل بیورکو ندبا مدینه تا رو رسو او اغا با داغ زین شروع شنو لس میلا پا لبیوکو نال تبو تا بولو لارو جازون چرتو و گاڑی چرتو خدا سونو نه جازون و گاڑی جو کرو دا غیخ پو که اللہ طاقت چولی و بس دا غیخ و اندازه و پا غیخ پوری با غیخ منده والش و خب آرام سا و بیا برال دمه بو نو دا خو عزتمن خط ذکره چی دا مرغی را وڑه عزتمن خط ذکره چی القی ایلی و دی طریقه و خطو ننشی رات لی دا سخکاری لگه پیریانو چرا وڑو ما ترا غرزولی نو یه صفت تا دی وجه نو که کتابن کریم چی دا په کومه طریقه چې دا راغې نو دا راتللی د کرامتو دا هغې ته ډېره عجیبه ښکاره شو او بل د دې وجه نه چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم ځکه دا صفت وکړو چې د عامو خلقو خطونه راځي نو په هغې کې دا قسم لیکل نه دا انه من سلیمان به علت شي د هغې لپاره عزتمن خط ځکه دی چې هغه په یو عجیبه طرز سره لیکلی شوی دی ځکه خطوط د انبیاو د نور خلقو د خطوط نه مختلفو هغې طریقه داسې نه وه هغې څه کول چې په خط کې د الله نوم ذکر کوو او بله خبره ده چې په دې خط کې یو روح وو ځکه لا الله تعالو علی واتونی مسلمین په حقیقت کې کلام د سلیمان علیه السلام د نبی کلام دا د الله کلام دا د الله خبرې نو دا اللہ پا دے کلام کی دیر لوے اثر دے کہ سب پہ پوئی گی خدا پا آغا چا بانی دیر کی گی چا واسطہ نہیں د یو يهودي او نصراني په مخ کې ته قران وایا داغه بڑا درځي داغه پرنګ کې به فرق راشي داغه ټول حواس به بالکل بل شان شي داغه باندې به یو حالت تاریخي خصوصا مسلمانانو باندې چې قران کله ویل شي نو یا خو هغه هو پورې دي د الله کلام دی نو داغه وسره محبت ته نو داغه په بدن باندې یو اثر کوي قران وای چې کله قران په داسې خلقو باندې لوستې شي نو داغه باندې ویخته ودري داغه باندې غونې زګ زګ شي داغه په سترو کې اوخ کې راشي نو چې په کافر او مشرک باندې لوستې شي نو پاغي باندې یو روب راشي نو دی باندې چې دی خطو وګورځو نو په دې روب راغی نو چې کله کولاو کا وی کوته نو زړی ودرځي نو زکه وې انی ولقی الی کتاب کریم د دنیا په نور خطونو کې دا اثر نشتا یو عجیبا او عزتمن ختمه تراغلی دی د چار طرف نه دی انه من سلیمان یقینا دا خط د سلیمان نه طرف نه دی چې وسو خطونه لیکي ناغي کې ګورنو دا غاغه هغه تعریفونه دا غاغه صفاتونه باندې خدمی او دا مختصر خط انه من سلیمان دا سه مختصر خط به رسول الله صلی الله علیه وسلم وانه بسم الله الرحمن الرحیم دا هم یو کار دی کنه دا هم یو دعوت دی کنه دا هم د تبلیغ ابتدا ده چې په دې طریقه باندې شروع کیدو نو یو کار دی چې کله ته یو کار شروع کینو د الله نوم باخلی وانه بسم الله الرحمن الرحیم سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مخ کی دا کلمہ چانہ و ویلی پدی طریقہ د خطوط په ابتدا کې خصوصا و انه بسم الله الرحمن الرحیم او بسم الله آیات ته هر یو صورت په ابتدا کې راځي او حدیثو کې مراغلی دي کوم کار د الله په نوم باندې شروع نشي نو هغه نیمګړی او ابترو او اجزمو د سه الفاظ راځي چې هر کار د الله په نوم باندې شروع هغه پکاري حتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آداب چې خلق له تعلیم ورکو دو خوراکو نوم بیداوی غلام راغی او کیناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای ډوډۍ خوړه پیغمبر وته یا غلام سم الله بسم الله وایا وکل یمینک او په خیل اسبانی ډوډۍ شروع وکل مما یلیک او د خپل غاړې نه خوراک شروع درې مختصر جملې او باقي کې غت آداب خودل نو دا اللہ نوم غستل دا هر یو کار پہ ابتدا کی نو دا ہم ابتدا وکنه دا اللہ دا توحید اشاعت خورول تبلیغ او دعوت او پا خط سرا نو را دیر دینے شروع لچے وینہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا قرآن نزول شروع کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غار کے ناس تے یواز دے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم راغ خوالا مکی والا ندی خبر والکور والا ندی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل وی اقرا بسم ربک الذی خلق نو قران شروع د دین شوی و صدا کار شروع کئ خو بسم ربک الذی بکلا کلا زمونږ نحوی والا علماء وی د استعانت ته پار راضی کلا کلا د مصاحبت ته پار راضی ډیر معنی دی شرم تعمل کی دی علماء ذکر کړی دی د هر یو لفظ ځان ځان لخپل یو کمال دی پدې کی بسم الله الرحمن الرحیم بے چکل دے استعانت تا پارشی نو مطلب دار پنم پیمداد دنم دا اللہ نو چی قرآن شروع کنم وای بسم الله الرحمن الرحیم نو تخو کار شروع کے خو امداد بسر رچائی دا اللہ او بسم الله الرحمن الرحیم تا دا کار شروع کے خو دا اللہ نم برسر مرگری چی دا مصاحبت تا پارشی تا سره ګوره بل څوک مرګرتیا نه کوي الله وی زبر سره مرګرې ما خط زماره طرف نه دی و انه بسم الله الرحمن الرحیم او دا شروع د دې شوی دا په امداد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی په مرګرتیا د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی خط لیکم او زما سره د الله امداد دی خط لیکم او الله زما سره مرګرې دی مضمون د خط دا دی الله تعالی علیا زیاته مکوی ما سرا و اتونی مسلمین او راشه ما تا گردن نهادو اللہ تعالو علی زیاته مکوی پا ما بانی جگڑ مکوی جنگو نرا سر مکوی زور زیاته مکوی لخکرو تاجت نشتا وسلو تاجت نشتا و اتونی مسلمین او راش ما تمنن کی. بس مختصر خبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خبر ہو اسلم تسلم اسلام قبول کا بچ بش دی کے بستہ خیری کرے دے اسلام قبول کو نو اسلام مانا دادا چې دا ملک امن راولی داستا وینه بچ گئی داستا مال بچ گئی چې کله اوسړی کلمه وې پیغمبر وې دو زمانه زما وینه بچ کړه دا د زمانه خپل وینه بچ کړه خپل مال بچ کړه خپل عزت بچ کړه اوس به اسلام دا هغه سړی د وینه حفاظت کوي چې چا کلمه وې د شهادت په کلمه کې دا یو لوی اثر دی چې کله کافر مشرک تا به ډیر لوی کافر او لوی دشمن وې د الله خو چې د کلمه وې نو وینه بچ کړه خپل عزت بچ کړه خپل اوس په مسلمان ته حکم چې رده د مال او د عزت او د اهل عیال خیال وساته حفاظت یا به مسلمانان د شپې د هغې حفاظت کو زمی به ورا بغی غیر مسلمه به امن به طلب کو نو دې طرف ته به اډر دا او مسلمان به بیا ولاړو توره به ورسره و د هغه د مال او د هغه د جان حفاظت به کو. الله تعالی علی واتونی مسلمین اسلام کسی اسلام مختصر خبر دا اشهد ان لا اله الا الله زه گواهی کوم چې بيد الله نه بل حاجت روا مددگار نشته بس اسلم تسلم. قالت نو بلقیس یا ایها الملو اے زما مشران اے زما ډلی افتونی فی امری ما تا فتورا کے زما په دې کار په بار کې افتونی ما تا حکم کې فی امری زما د کار په بار کې ما كنت قاطعتا امرن نه مزو فیصله کوونکی وی خبرې لرا نه مزو غوسون کی او فیصله لرا حتا تشهدون تر دې پورې چې تاسو پاغي باندې گواہی وکئ تاسو دستخط وکئ زه داسې نه کوم چې بس خبره داو زه خبر شوم بس جواب بوله ورکم او یا لخکرو ته به ویم چې راځئ تیاریږئ نه سما تاسو ردې دپاره ما راوغوښتئ چې تاسو مشران یا د علاقې او د کلي او زه چې څه کوم نو ستاسو په اعتماد باندې کوم چې ستاسو څه مشورې نو ما ته ووایئ. قالو نوویلی ټولو مشرانو نحن اولو قوت مونږه خاوندان یو طاقت کمزوري نه یو و اولو بأس شدید او خاوندان یو د جنگ سخت. دا غی خدا مطلب چې د دنیا یو مسله ده د دنیا یو بادشاه دی او هغه به راغلي هغه به یا حکومت غواړي او یا به د خپل حکومت وسعت او فراخي غواړي د دې نه به دا تخت او څه مقصد به وي لہذا مونږ خو طاقت ولی او کمزوری نیو او د جنگ عدد خلق یو. والامر الیک او اختیار ټول تا تا والے دے تا تا خبر سپارل شوی دے زمونږ طرف نه چې کله اغي په اعتماد کې واغستنه اغي د خپل مشر دوره قدر کې حکومت تا سره دے مشرته او چې تا دوره وکړو نو اوس مونږ بستا خلاف کو مونږ جنگ ته تیار تا چې لمونږ داسې نو ورکو تا ذلیل کونه پری دور نه. والامر الیک اختیار ټول تاسو سره دی. فاندوری نو ته پخپله وګوره ما دا تأمرین چې څه حکم کوای تاسو څه امر کوای تاسو ردې په باره کې نو چې تاسو څه فیصله وکړه نو مونږ به هغې ته تیار یو. دا پخپل ځای هوښیار غو چې مشوره یې طلب کړه او هغه پخپل ځای نه رانو چې ردې مرګرتیا پرېنښوده. اگر که دا زنانه وه خو چونکې هغې په ځان باندې مشره کړې وه نو قوم د خپل امیرو د خپل مشرو اطاعت کوي او اطاعت هغه دا دی چې تا ته وویلی شي چې توره راواله بس السمع والطاعه. اسلام کې هم دا خبره ده د هغې اسلام نو خپل قانون و دنیاوي خو چونکې هغه داسې وه چې با ادبه وه او د مشران راغونډ کړه او د هغې نه مشوره طلب کړه نو بس هغې ورته وي حکم بستایي او کار به زم جلب بستایي او غاړه به زم. قال او سلیمان علیه السلام سننظرو زر دا چې مونږ ګورو سوچ او فکر کوو اصدقتا چې آیا تا رښتیا ویلی دي هم کنت من الکاذبین او کنه یې تو د دروغجنو نه. اذهب بکتابی هذا اوسا خط زما چې دا دی فالقه الیهم نو غورځوه دا دی تا ثم تول عنهم بیا ډډې تشر دینه واوړه د دینه. فانظر نو ګوره ماذا یرجعون چې څه واپس کوي دی په جواب کې. قالت نو دیو یا ایها الملو اے زما مشرانو انی القی الی کتاب کریم بے شک زو را غرزو لشوی دے ماتا یا راغل دے ماتا را وڑ شوی دے ماتا یو خط عزت من انہو من سلیمان بے شک دار سلیمان دے طرف ندے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یقیناً دا خط شورو شوی دے پنم دا اللہ چی رحمان و رحیم دے اللہ تعالو علیہ مضمون دادے مقصد دادے زیاتے مکوے پا ما بانے و اتونی مسلمین او راشے ماتا گردن نحال منن کی قالت نوی دی بلقیس یا ایوہ الملو اے مشرانو اے زمان ڈلے افتونی فی امری تاسو مشورہ راکے ماتا زمان دکار پا بارکی ما کنتو قاتعتن امرن نیمزو فیصلہ کون کی دی یوی خبری حتی تشہدون تردی پور چې تاسو گواہی وکئ قالو نو ویلی ټول قوم نحن اولو قوت منگا خاوندان د طاقت یو و اولو بأس شدید او خاوندان د جنگ سخ یو والامر الیک او فیصلہ اختیار ټول تا ته دی فندوری نو ته په خپل سوچوکا وګوره مازا تأمرین چې څه حکم کوي مونږ باغی ته تیار یو